tytuł tego utworu On The Run z ostatniej płyty Jay-Z, jego duet z jego piękniejszą połową, czyli właśnie z Beyoncé. Jest jedna płyta, która jeszcze nie pojawiła się dziś w atelier, a to trudne do wyobrażenia. Z tegorocznego, całkiem niedawno wydanego, ale przede wszystkim przeudanego nowego albumu zespół The Horrors. could let him walk away without the law's touch. A city to wreck, to crack and sound nuts. We'll have to be our own police. Tańczenie do tej muzyki może być pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ tu jest mnóstwo zmian tempa i nigdy nie wiadomo, no to jest tak zwane orientuj się. Na nowej płycie zespołu Tuneyards, płycie Nicki Nack, i z niej dzisiaj słuchaliśmy Stop That Man. A teraz album, z którego słuchaliśmy różnych piosenek, ale nigdy tej. Uśmiecham się sama do siebie, ponieważ to jest piosenka, która jest bonusem dołączonym do debiutanckiej płyty Sky Ferreira, a to jest piosenka, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o jej popularność. Jak opowiadała mi, moje łokcie dzisiaj niezwykle hałasują. Nie wiem, czy wy to słyszycie, bo w ogóle nieładnie jest się podpierać łokciami, może między innymi dlatego, że to słychać w radiu, więc już grzecznie kładę dłonie na stół. Wracając do Everything is Embarrassing, to jest piosenka, która zwalczyła niemoc twórczą Sky, a także pewien układ, nazwijmy go patowy, w jaki zaszła ze swoją wytwórnią, która podpisała z nią opiewający na pokaźną sumę kontrakt i nigdy nie chciała wydać jej muzyki. I odkąd napisała tę piosenkę, odkąd ona ujrzała światło dzienne, jakby spłynęła na nią wena, która pokierowała ją we właściwym kierunku, a do tego przyszła też wiara w siebie i jeszcze większe pokłady mocy, by jednak z tą wytwórnią walczyć o swoją niezależność i o to, by płyta Nighttime, My Time miała właśnie taki kształt. Everything and nothing. Everything that could've been my end. No i kto by przypuszczał, kto by pomyślał, że tak będzie kiedyś brzmiał zespół Coldplay. Midnight, kolejna odsłona ich nowej muzyki, ich nowej płyty Ghost Stories. A teraz historia, o której mówię z niekłamaną przyjemnością, bo to jest zawsze przyjemne dla fana muzyki, kiedy jego ulubiony zespół sięga po piosenki innej, ulubionej czy wręcz ukochanej grupy. Wtedy się czuje, że to wszystko się składa w jakąś taką całość i gdzieś te umysły czują i myślą podobnie. No i stąd z taką radością zauważyłam setlisty nowych koncertów, nowych, czyli promujących nową płytę Afghan Weeks, na których przy piosence I Am Fire pojawia się piosenka zespołu Fleetwood Mac. I tak teraz posłuchamy tego w atelier. Oh, Tak, to teraz brzmi na żywo na ich koncertach. I Am Fire, przedostatni utwór na płycie Due to the Beast, połączony z Task, nagraniem tytułowym ze słynnej, wydanej w 1979 roku płyty zespołu Fleetwood Mac. Płyty, która wtedy była najdroższym albumem w historii fonografii. Sesje nagraniowe pochłonęły ponad $1 000 000. Była także płytą, która nie odniosła tak oszałamiającego sukcesu jak album Rumors. Co więcej, porównując te liczby, można nawet mówić o rozczarowaniu, bo to 30 kilka milionów i tutaj zaledwie 4. Ale jeśli chodzi o to, ile upchnęli pomysłów, swoich ambicji, swoich po prostu piosenek na tym dwupłytowym albumie i jak byli z niego zadowoleni, to są takie rzeczy, które są chyba nieprzeliczalne na te wszystkie platynowe płyty i to dzisiaj, po latach, słychać doskonale, jak znakomitym albumem jest płyta Task, płyta, która nie miała szans, nie po takim kolosie komercyjnym, po takim cudzie piosenkowym, jakim była płyta Rumors, nie miała szans tego przebić, więc była z góry skazana na krytyczne uwagi, na wytykanie palcem. Na szczęście czas jest dla niej przełaskawy, a o wpływie i inspiracji muzyków Fleetwood Mac, tej grupy, na twórczość tak wielu innych wykonawców, to można byłoby o tym niejedną książkę napisać. Greg Dulli zresztą nie pierwszy raz sięga po twórczość Fleetwood Mac. Na płycie z coverami zespołu Twilight Singers umieścił inną piosenkę z płyty Task, co każe myśleć, że Task jest właśnie jego ulubioną płytą w dyskografii grupy. Także już wiem, jakie będzie moje pierwsze pytanie do niego w czasie naszego kolejnego wywiadu. A dziś w atelier, teraz w atelier, płyta, z której jeszcze dzisiaj muzyki nie słuchaliśmy, to dziwne, ponieważ wiem, jak wy, słuchacze drodzy, lubicie tę dziewczynę i jej piosenki. Nawiasem mówiąc, lubi je też Greg Dulli. W świecie atelier najwidoczniej nie ma przypadków. Dziś po raz pierwszy, ale z pewnością nie pierwszy i nie ostatni raz w atelier z najnowszej płyty Lick Kelly. I am longing for your poison, like a cancer for a spray. Shot an arrow in your harbor, where you waited in the rain. I am sorry, I am Ivy, I am no one, I'm nobody. I am longing for your Gunshot i Love Me Like I'm Not Made of Stone. Dwa razy z nowej, takiej właśnie smutnej i tylko miejscami przebojowej, a często właśnie takiej dość skromnej w formie, ale niezwykle przejmującej dla wszystkich, którzy chcą się wsłuchać z nowej płyty Lee Kelly. Teraz album dziewczyny, wiem, że powinnam powiedzieć kobiety, ale do niej mi to jednak nie pasuje, która ma swoje stałe miejsce zawsze w audycji Atelier, gdzieś w DNA tej audycji właśnie, nawet kiedy nie przynosimy jej płyt, bo też po prawdzie ostatnio nie ma czego przynosić, bo od 2011 roku muzycznie odpoczywa, ale jest usprawiedliwiona, bo skupiła się na swojej karierze filmowej i to z jakim efektem. Ale przypomniała o sobie, zjawiskowo wyglądając w tym tygodniu na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes, więc niech taki będzie tym razem pretekst, by sięgnąć po muzykę Charlotte Gainsbourg. Dzisiaj z tej ostatniej płyty Stage Whisper, takie dziwne wydawnictwo, 8 piosenek to utwory, które nie znalazły się na jej drugiej płycie IRM, a reszta to piosenki już dobrze znane w wersjach koncertowych. Normalnie pomyślałabym, że to taka cyniczna zagrywka trochę na kupienie czasu przed wydaniem kolejnej dużej płyty, ale tej dziewczynie wybaczam wszystko. Zatem najpierw z tej części materiału nigdy nie wydanego, a później coś jeszcze w wersji koncertowej. I'm still waiting for a change.

Sex i jego Sleep Sound, a wcześniej dwa razy Charlotte Gainsbourg. Teraz pani, której piosenka właściwie, tak powinnam powiedzieć, jest częścią składanki, którą ostatnio dość przypadkowo znalazłam wśród moich płyt. Mówię dość przypadkowo, ponieważ kiedy jej szukałam, to oczywiście zapadła się pod ziemię. Okazuje się, że nie zapadła się pod ziemię, tylko jeśli właściciel płyt ma problemy z alfabetem, no to później znajduje takie właśnie pudełeczko nie pod tą literką, pod którą szukał. Ale cieszę się, że znalazłam, bo to taka płyta, myślę, dość ważna, szczególnie w miejscu, w którym mówię, bo to ze składanki, która podsumowała kilka lat temu działalność jednej z trójkowych audycji. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. Remain for some time down here below, allowing the doubt to feed upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, stop crawling into the same, over and over and over again, smelling the plastic, smelling the spit, and smelling my own breath. This is the last trick I do. The sound can be seen.